Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 czerwca. Jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Cezara. Ustalenia na szczycie w Brukseli odpowiadają interesom Polski, mówi premier. Opozycja krytykuje blokowanie przepisów o redukcji CO2. Polscy himalaiści zaskoczeni francuskim odznaczeniem dostaną Order Narodowy Legii Honorowej za akcję na Nanga Parbat. Do dymisji podał się przewodniczący parlamentu Gruzji. Dyskusja i negocjacje o polityce klimatycznej Unii Europejskiej pokazały, jak należy dbać o interesy Polski, mówi premier, podsumowując dwudniowe obrady w Brukseli. Polska, Czechy, Węgry i Estonia zablokowały na szczycie zapisy dotyczące neutralności klimatycznej w 2050 roku. Chodzi o to, by unijna gospodarka tyle samo pochłaniała, co emitowała dwutlenku węgla. Mateusz Morawiecki tak to ocenia. Walczymy o nasze interesy, interesy polskich obywateli, o to, żeby koszty energii były jak najmniejsze, żeby ryzyka nałożone na polskich przedsiębiorców były zarządzalne i były również jak najmniejsze. Tak robi tutaj zresztą każdy rząd, tak robi każde państwo. Zaciąganie hamulca odnośnie europejskiej neutralności klimatycznej to polityka samobójcza, komentuje europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. I nie dość, że nie ograniczamy emisji CO2. Przypominam, jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie emisja CO2 rośnie w ostatnich 2 latach. To jeszcze na dodatek sprzeciwiamy się wprowadzeniu tych wszystkich działań, które oprócz ograniczenia mogą także powodować tę neutralność, czyli krótko mówiąc zalesienia, instalacje pochłaniania CO2 i różne nowoczesne, osiągalne przecież technologicznie systemy, które powodują, że to zniszczenie i powietrza i środowiska będzie mniejsze. Halicki przypomniał, że w Polsce rocznie około 40 tysięcy osób przedwcześnie umiera z powodu złego stanu powietrza. Najwyższe francuskie odznaczenie dla polskich himalaistów. Adam Bielecki, Jarosław Botor, Piotr Tomala i Denis Urubko otrzymają Order Narodowy Legii Honorowej za akcję ratunkową na Nanga Parbat. W styczniu ubiegłego roku ocalili francuskę Elisabeth Revol. Ceremonia wręczenia odznaczeń odbędzie się 13 lipca. To wyróżnienie to dla nas duża radość i zaskoczenie, mówi Piotr Tomala, obecnie szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Już od długiego czasu ilość tych nagród przekracza moje wyobrażenie. Oczywiście bardzo, bardzo się z tego wszystkiego cieszę. Natomiast to trochę przypadek, że to akurat my i że akurat w taki sposób. Natomiast rozgłos i te wszystkie honory, które dla nas spływają, to olbrzymie zaskoczenie. Akcja na Nanga Parbat przeszła do historii światowego himalaizmu. Uczestnikom Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 w czasie akcji ratunkowej na Nanga Parbat nie udało się uratować Tomasza Mackiewicza. Akcję przerwano ze względu na fatalną pogodę. Ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca wynajęty do przewozu ponad 20 białostockich przedszkolaków na wycieczkę. Wykazała to rutynowa kontrola, mówi Marcin Gawryluk z podlaskiej policji. Kierowca początkowo nie przyznawał się do tego, że wypił alkohol, natomiast urządzenia, jakimi policjanci dysponują, nie pozostają żadnych złudzeń. No i po kilkuminutowych już przemyśleniach przyznał się do tego, że z uwagi, iż jest gorąco duszno, zdecydował się wczoraj schłodzić zimnym alkoholem. 45-latek stracił prawo jazdy. Grozi mu do 2 lat więzienia. Dzieci zawiózł na wycieczkę inny kierowca. Przewodniczący parlamentu Gruzji podał się do dymisji. Irakli Kobachidze zrezygnował z funkcji dzień po tym, jak do budynku gruzińskiego parlamentu weszła delegacja rosyjskich deputowanych. Rosjanie uczestniczyli w posiedzeniu międzyparlamentarnego zespołu krajów prawosławnych. Wywołało to protesty. Wiceszef brytyjskiego MSZ-u został zawieszony za szamotaninę z działaczką ekologiczną. Ekologowie wtargnęli do sali podczas uroczystej kolacji w londyńskim City, zakłócając przemówienie ministra skarbu. Mark Field użył siły, by wyprowadzić jedną z kobiet uczestniczących w demonstracji. Do takich scen goście uroczystego bankietu w City nie są przyzwyczajeni. Wiceminister popycha jedną z protestujących kobiet, wreszcie chwyta ją za karki i wyprowadza z bankietu. Nikt inny z ponad 300 gości jakoś nie czuł potrzeby, by zaatakować, a Mark Field to zrobił. Na wideo widać, że to nieproporcjonalna reakcja, nie do zaakceptowania w przypadku posła. Mówi BBC działaczka organizacji Ariba Hamid. Oburzenia nie kryje też opozycja, wielu polityków chce dymisji Marka Fielda. On sam wydał oświadczenie, tłumaczy, że zadziałał pod wpływem impulsu. Dodaje, że istniała możliwość, że kobieta jest uzbrojona. Marka Fielda broni jego kolega

Dyrektor elektrowni Mr. Ralph za sterami, pokrętłami od samego początku i trójka młodszych kolegów zjechała do Katowic na festiwal Tauron Nowa Muzyka. To będzie oczywiście ogromne wydarzenie. Wszystko zaczęło się od, może nie wszystko, ale prawdziwa kariera zaczęła się właśnie od tego nagrania. Pamiętam okres, kiedy Kometa Kochołtka robiła na nas ogromne wrażenie. Panowie postanowili tą właśnie melodią uczcić to niebiańskie wówczas wydarzenie. Festiwal Tauron, Nowa Muzyka na antenie Trójki. Za kilkanaście minut połączymy się z Agnieszką Szydłowską, która już jest na miejscu i obserwowała wczorajsze wspaniałe otwarcie. A my słuchamy Autostrady. Być może ten właśnie utwór mógł być nieoficjalnym hymnem tegorocznego festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Jak złośliwie zauważył jeden z moich przyjaciół, Kraftwerk to jedyny zespół, w którym nie przeszkadza to, że lider ma już ponad 70, bo przecież tego na scenie nie widać. Agnieszka Szydłowska jest w Katowicach. Halo, halo, dzień dobry. Dokładnie tak. I wczoraj mogłam zresztą lidera razem z kolegami podglądać przez chwilę, ale panowie prosili o to, żeby absolutnie traktować ich prywatnie, nie robić zdjęć. Z tego co wiem, zresztą ten zakaz obowiązuje podczas występów, o czym będziemy mogli się przekonać już dzisiaj o 22:00 tutaj w Katowicach, kiedy Kraftwerk pokaże swój multimedialny show. Przypominaliśmy o tym rano, więc jeszcze raz może przypomnę, jeżeli pozwolisz Piotrze, jasne, że na ten koncert wybiera się z pewnością bardzo duża grupa uczestników dzisiejszego dnia festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, a to jest koncert, który ma jedno ograniczenie. Może wejść do środka ten, kto odbierze okulary rozdawane przed wejściem do takiej powiększonej przestrzeni dwóch sal, które zazwyczaj mieszczą dwa oddzielne koncerty, ale dzisiaj właśnie taka powiększona przestrzeń specjalnie na potrzeby wszystkich fanów grupy Kraftwerk. Ponad 7 tysięcy tych okularów przygotowano, więc mam nadzieję, że wystarczy dla zainteresowanych, no ale warto być z takim zapasem, żeby je pobrać i mieć naprawdę poczucie, że no, dopełniliśmy i nie musimy żałować tego, że nie możemy wejść do środka. Bardzo jestem ciekawa, jak Kraftwerk wypadną dziś wieczorem, no ale oczywiście festiwal to także wielu innych wykonawców, tych mniej znanych, tych bardziej znanych. Jeżeli mogę sobie pozwolić na taką prywatną uwagę, to właśnie wróciłam z poziomu -4 Muzeum Śląskiego, które widzę teraz przed sobą, czyli na terenie festiwalu budynek muzeum zaprasza wszystkich uczestników. Za symboliczną cenę 1 złotówki można kupić sobie bilet, aby obejrzeć wszystkie wystawy, a ta, która mnie interesowała tym razem, to wystawa Zajawka Śląski Hip-Hop 1993-2003 i muszę przyznać, że już dawno nie byłam na wystawie, na której właściwie łzy cisnęły się do oczu co chwila. Przypomnienie tego wszystkiego, co się wiąże z początkami hip-hopu w Polsce, oczywiście z akcentem, który jest tutaj na Śląsku i z tymi grupami, które na Śląsku pracowały, powstawały i tworzyły swoją historię. Bardzo wzruszająca i świetnie umiejscowiona w kontekście wydarzeń światowych, w kontekście wydarzeń polskich. Wszystko jest opisane starannie. Wyjaśniony jest ten rok 1993 i każdy kolejny z tej dekady. Serdecznie zapraszam uczestników festiwalu, aby poświęcili czas na to, żeby znaleźć chłód na poziomie -4 i jednocześnie przeżyć tyle wzruszeń, które tam są serwowane. Bardzo dużo osób było i mniej więcej podobnie wszyscy reagowali, że no to były świetne czasy i fajnie jest w nie zanurkować. I będziemy nurkować także w koncerty, będziemy o tym opowiadać. Zapraszam już jutro na Radiowy Dom Kultury po godzinie 13:00. Tam pierwsza porcja wrażeń po dzisiejszym dniu. No i niebawem też Michał Margański i jego audycja, która oczywiście poświęcona będzie festiwalowi. Zaimponowałaś mi tym rokiem 93, jeżeli chodzi o śląski hip-hop, bo dla mnie śląski to myślę tak 96-7 się dopiero zaczynał. Nie wiesz, czy wystawa, o której przed chwilą opowiadałaś, jest dłużej? Pewnie nie jest tylko w czasie festiwalu. Nie, na szczęście nie jest. Zaczęła się zresztą wcześniej, bo na samym początku czerwca i potrwa tak więc przez wakacje, więc można tutaj cały czas do Muzeum Śląskiego przyjeżdżać. No, będzie drożej, bo teraz dla uczestników festiwalu jest ta specjalna promocja, ale rzeczywiście ona jest warta zauważenia. Ten rok 93 został wybrany ze względu na kaliber 44, no ale poza tym oczywiście wystawa pokazuje, jakie różne momenty ważne dla naszej historii wtedy się działy, między innymi wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski, między innymi założenie firmy produkującej słynne spodnie Lenary. Trzeba tu przyjść, aby ten kontekst przeczytać, zrozumieć i potem można się zanurzać nawet w tym, jak wyglądały wtedy mieszkania, komputery, kasety VHS, te wszystkie już trochę z przeszłości elementy naszego życia kiedyś. No i muszę się zapytać jeszcze o jedną rzecz, mianowicie o pogodę, ponieważ jakieś prognozy są dość katastroficzne dla całej Polski w zasadzie. Jak w Katowicach w to tej ciekawe. Chwili? Rano był upał i teraz nadal jest bardzo gorąco. Kiedy wchodziłam do muzeum na poziom -4, cieszyłam się, że idę się ochłodzić, a kiedy wyszłam, okazało się, że całe miasto jest mokre, więc w czasie, który spędziłam z hip-hopem, tutaj przeszła jakaś nawałnica. Wiesio Szala jest zmoczony od stóp do głów, kiedy podchodził do naszego wozu transmisyjnego, ale teraz znowu nie pada, więc myślę, że to będzie nam towarzyszyło. Warto wziąć pod uwagę zabezpieczenie od deszczu. Agnieszka Szydłowska, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiamy. Thank you. Pewnie mało kto pamięta, że ta pieśń grupy Kraftwerk pojawiła się w filmie Fassbindera Chińska ruletka. Oryginał z 76 roku, zaś się wokół kręci. Oni wtedy na scenie próbowali efektów, które dziś wzbudzają troszeczkę politowanie, ale zespół i tak był zawsze bardzo, bardzo do przodu z tym, co robi na scenie. Dodając do opowieści Agnieszki Szydłowskiej o tym, że będą okulary trójwymiarowe i parę innych gadżetów, powiem, że ta muzyka nabiera z każdym rokiem zupełnie innego wymiaru, bo przecież technologia pędzi do przodu, a Kraftwerk to jeden z zespołów, który zupełnie w tej naszej codzienności się nie zatrzymuje, tylko próbuje zmienić to dość radykalnie i w remiksach swoich utworów, i w tym, jak prezentacja sceniczna wygląda. Wystarczy odstęp 2-3-letni i już na koncercie jest zupełnie inaczej. Nie wyobrażam sobie, żeby Radioactivity zabrakło dziś, bo to jeden z utworów, które Kraftwerk gra od samego początku aż do dziś. on Champs-Élysées, leave Paris in the morning with TEE. Trans-Europe Express. W poprzednim utworze mieliśmy w nowych wersjach odniesienia do na przykład Czernobyla i Fukushimy, a w oryginale pojawiła się Maria Skłodowska-Curie. O tyle nowy utwór zainspirował m.in. uwaga, uwaga, Afrikę Bambaataa, Paula Oakenfolda, który zrobił remix, no, a w oryginale można doszukać się spotkania z Iggy Popem i Davidem Bowie podczas nagrywania Station to Station. Choć tak naprawdę podręcznikowo wersja niemieckojęzyczna powinna być tą obowiązującą. Podczas występu w tym utworze zespół jest zastępowany przez cztery roboty przypominające do złudzenia muzyków. Przez kolejne lata było to inscenizowane w bardzo różny sposób. Bardzo jestem ciekaw, jak ta sprawa zostanie rozwiązana tym razem w Katowicach. Dla mnie utwór The Robots kojarzy się z Kraftwerkiem jako ten podstawowy, bo wydaje mi się, że właśnie od niego zaczęła się moja przygoda z zespołem. Thank you. Kraftwerk upierał się zawsze, że to jest podstawowa wersja tego nagrania. Niemieckojęzyczne Das Model. Wbrew ich życzeniom i intencjom wydano też na singlu wersję anglojęzyczną i doszła do, uwaga, pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów w 1982 roku. Warto zdążyć do Katowic na Kraftwerk, bo kto wie, kiedy będzie następna okazja. Przy okazji przypominam, żeby odwiedzić Muzeum Śląskie, które dziś za złotówkę pokazuje wystawę, o której opowiadała Agnieszka Żydłowska, historię śląskiego hip-hopu. Festiwal Tauron Nowa Muzyka w Trójce przez cały weekend. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. Thank you. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wracamy dziś na słowackie trasy kolarskie, o które często pytają nasi słuchacze. Zawsze coś przyciąga ich za naszą południową granicą. Moim gościem jest Daniel Bijata, zapalony rowerzysta, który często pedałuje po słowackich trasach. W którym kierunku pojedziemy? Ja bym teraz polecił taki fajny kierunek z Krynicy Zdroju do Bardejowa i troszeczkę potem dalej przez Świdnik, przez Mydziłaborce i powrót do Polski, przez Komańcze i na przykład dojazd do Krosna. To jest trasa dość długa, ale niezbyt wymagająca dla rowerzystów. Każdy praktycznie może nią przejechać. Ona jest taka bardzo fajna, dlatego że Bardejów leży 30 km od Krynicy Zdroju. Jest to perełka architektury ze względu na wpisanie w 2007 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obok Bardejowa znajdują się bardejowskie kupiele. Kupele są odpowiednikiem naszego Ciechocinka tutaj polskiego lub odpowiednikiem Nałęczowa. Są tam fajne wody termalne, są świetne miejsca do wypoczynku. Sam Bardejów jest perełką architektury. Natomiast jadąc dalej, dojeżdżamy do Świdnika, który jest też ciekawy dla miłośników militariów ze względu na to, że znajduje się tam Muzeum Bitwy Dukielskiej. To była jedna z bardziej krwawych bitew II wojny światowej, która w Polsce jest praktycznie kompletnie nieznana, miała wielkie znaczenie dla historii Czechosłowacji i oczywiście teraz Słowacji. I jadąc dalej, dojeżdżamy do Mydziłaborec, które też jest bardzo ciekawe ze względu na to, że znajduje się tam Muzeum Andy Warhola, Muzeum Emigracji Słowaków do Stanów Zjednoczonych w XIX i na początku XX wieku. A stamtąd wracamy, ale już teraz szutrową nawierzchnią, do Komańczy. Tej Komańczy, która jest tak bardzo charakterystyczna ze względu po pierwsze na położenie w Bieszczadach, a poza tym no, z Komańczą kojarzy się osoba prymasa Wyszyńskiego i pobytu jego w Komańczy w latach 50. Później, jeżeli komuś starczy się, możemy także jechać dalej w kierunku, na przykład nie odbijać w kierunku Komańczy, natomiast jechać głębiej na Słowację, doliną Ondawy w kierunku Humennego. Humenne to też jest taka bardzo ciekawa miejscowość, bardzo się kojarzy nam historycznie. Możemy jechać wzdłuż zamków słowackich. To tyle o słowackich trasach. Trwa nasza 49. akcja kolarska i walka o wspaniałą nagrodę. Laureaci konkursu wybrani na podstawie sprawozdań z rowerowych tras pojadą na rajd do Bułgarii. Szanse mają wszyscy nasi słuchacze, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniowie. Możecie pedałować już teraz. Na Wasze relacje czekamy pod adresem Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa z dopiskiem 2 kółka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie wybranych laptopów i komputerów z procesorem Intel lub AMD otrzymasz drukujące urządzenie wielofunkcyjne HP w zestawie. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować? Tak, bo to inwestycja w bezpieczeństwo i wygodę. Ekonomiczny silnik diesla, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i światła LED zapewnią komfort jazdy. To dobry dzień na biznes. Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz.